الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائی اور دوستو, انسان جو ہے وہ دو قسم کے کاموں میں استعمال ہوتا ہے, ایک ذاتی اور ایک اجتماعی. ذاتی کام اپنا کھانا پینا, اپنا لباس مکان, اپنی ضرورتوں کا پورا کرنا, اس کے لیے ہم سوچتے ہیں, وہ دو کرتے ہیں, ہاتھ پیر لاتے ہیں, اور ایک اجتماعی مفادات. اجتماعی مفادات جہاں سے ہوتا ہے, میرا گھر, میرا خاندان, میرا گاؤں, میرا قبیلہ, میرا صوبہ, میرا ملک, دنیا اسلام, ہمارا, ہم جو ملت اسلامیہ ہیں, ہماری چیزیں, ساری چیزیں جا کر اس میں گم ہو جاتی ہیں. تو یہ اجتماعیت اس کو کہتے ہیں, اجتماعیت کی بنیادیں ہوا کرتی ہیں, اجتماعیت کی بنیادیں ہوا کرتی ہیں. اجتماعیت کی بنیادیں قومیت ہوتی ہے, لسانیت ہوتی ہے, زبان ہوتی ہے, علاقائیت ہوتی ہے, لسانیت, علاقائیت, ہاں جی, اور یہ قومی ہے, لسانیت, علاقے, قوم کی بنیاد پر, زبان کی بنیاد پر, علاقے کی بنیاد پر, رنگ کی بنیاد پر. امریکہ میں کالوں کو سفید رنگ کے ہوٹلوں والے میں نہیں چھوڑا جاتا, رنگ رنگت پروں کی وہ متحد ہیں, رنگت پرنگ. اور یہ ساری جو ہے تو بودھی بنیادیں ہیں. اقبال نے کہا کہ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, نہ افغانی رہے باقی, نہ ایرانی, نہ سورانی. اس میں ایک بہت کمزور بنیاد, بہت گھٹیا بنیاد, بہت ڈھیلی بنیاد وہ ہوتی ہے. آپ سوچے ہوں کون سی, اپنے ذہن میں اپنا جواب رکھیں, پھر میں آپ کو بتاؤں گا. استعمال ہونے کی ایک سب سے گھٹیا, سب سے بودھی, سب سے کمزور اور سب سے زیادہ نقصان دہ ایک بنیاد ہوتی ہے. اپنے دل میں سوال کا جواب رکھیں گے, وہ کون سی ہوتی ہے؟ وہ ذاتی مفاد کے تحت استعمال ہونا, اپنی ذات کے مفاد کے تحت استعمال. لسانیت والا بھی پھر ایک گروہ بن جاتا ہے, ایک زبان پر تو گروہ بنا نا. ہٹلر نے آرگنائز کیا نیشنلزم پر, جرمن قوم, سب کو جرمن قوم کے لیے قربان کیا جا رہا. تو ایک جذبہ اس نے دیا اور پر ایک گروہ سے منظم کر لیا, صرف جرمن کو منظم کیا, جرمن کے مفاد کے تحت. لیکن دنیا کو اس نے لا ڈالا کہ میں اپنی طاقت جو سینٹرل پاور ان کو کہہ دیں, ہٹلر اور اس کے اتحادی, اس کے ساتھی, ان کو کہتے ہیں سینٹرل پاور, میں اپنی طاقت. وہ اس نے ساری دنیا کو دیکھتے دیکھتے فتح کر لیا. لیکن چونکہ تھا اب مینیا کا اثر, نفسیاتی مریض تھا, سائیکیٹرک پیشنٹ آف مینیا تھا, وہ آدمی اتنی دیر میں بس سارے کاموں کو کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا, اور اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ سنبھالنا کسے کہتے. لینا ایک بات ہے, سنبھالنا دوسری بات. لینا آسان ہوتا, سنبھالنا بہت مشکل ہوتا. لیکن بہرحال اس سے ایک کچھ وسیع تر بنیاد تو تھی نا, نیشنلزم, جرمن قوم. تو اس کے مقابلے میں اتحادی جو کھڑے ہوئے, تو اتحادیوں نے کہا کہ اس کا مقابلہ کس سے کریں گے, کیونکہ اصول کا مقابلہ اصول سے کرتے ہیں, طاقت فیصلے سے نہیں ہوتا, جذبہ پیچھے جو ہے اس کا کوئی اصول لگ دیا کرتا ہے. تم نے پیٹریاٹزم, نیشنلزم کے مقابلے میں پیٹریاٹزم کو لیا, حب الوطنی, وطن پر سب کچھ قربان کر. تو حب الوطنی پر لڑے. ان کے جو لیڈر تھے وہ ذرا دانشور تھے, اسٹیبل تھے, تو جم کر کام کرتے رہے, اور ہٹلر جو تھے دوڑ کر کام کرتے تھے. دوڑ کر کام کرنے والا آدمی جلد ہانپ جاتا ہے, میرے ضروری خبریں دی, ہانپ جاتا ہے, ہانپ جاتا ہے, پھر کام جاتا ہے, کام جاتا ہے, پھر گر جاتا ہے, بس سب کا سب کچھ چل پڑ ہو جاتا ہے. اور جم کر کام کرنے والا آدمی جمع رہتا ہے, اور یہاں تک کہ آخر میدان جم کر کام کرنے والا آدمی نے مارنا. اس لیے آخر میں چرچل نے کہا, اپنی قوم سے پوچھا, کیا حال ہے ملک کا؟ اور نے کہا تجارت تباہ ہو گئی، زمیندارہ تباہ ہو گیا، مویشی تباہ ہو گئے، ساری چیزیں تباہ ہو گئیں، کچھ بھی نہیں رہا ملک میں، ہم تو ختم ہو رہے ہیں. تو اس نے کہا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، عدلیہ باقی ہے؟ چھتر کا سوال ہے پارلیمنٹ میں، عدلیہ باقی ہے؟ انہوں نے کہا عدلیہ باقی ہے. انہوں نے کہا سب کچھ ہمارے پاس باقی ہے. اور اس نے کہا کہ آئی کین ناٹ گیو یو بٹ ٹی آر اینڈ تھارو، ہاں جی آئی کین ناٹ گیو یو بٹ ٹی آر اینڈ تھارو، میں آپ کو آنسوؤں کے اور سسکیوں کے ساتھ کچھ نہیں دے سکتا. خطرناک ہاور وکٹریز آف آور، وکٹریز آف آر، وکٹریز آف آر، بہرحال فتح ماری ہے، فتح ماری ہے. اس نے کہا جی کیا اب ان صاحب کو ہم پکڑے ہوئے، جو اب ان صاحب کو پکڑے رکھے یہ گرتا نہیں، ٹھیک ہے نا. تو مسلمانوں کی جو تباہی شروع ہوئی ہے وہ شروع اس دن سے ہوئی ہے جس دن انہوں نے ذاتی مفاد کے تحت کام کرنا شروع کیا ہے. اوہو وہ تو مسلمان کا یہ حال تھا کہ وہ 12 خاندان تاجروں کے بحری جہاز لے کر آئے ہوئے تھے، انڈونیشیا ملیشیا کے علاقے میں تجارت کیا کرتے تھے مسلمان. ان لوگوں نے بڑا ہی بالا تھا. ان 12 خاندانوں نے موجودہ ملیشیا، موجودہ انڈونیشیا، موجودہ بنگلہ دیش، ان علاقوں کو مکمل مسلمان کیا ہے، اور باقی تھائی لینڈ وغیرہ میں مسلمانوں کی ایک تعداد موجود ہے ان لوگوں کی وجہ سے. ان کے دو واقعات بڑے عجیب ہیں، دونوں کو میں سناد میں بڑے کام کے ہیں. ایک واقعہ یہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ حج کے موقع پر یہ لوگ بحری جہازوں میں واپس سفر کیا کرتے تھے عرب علاقوں کا، حج بھی کر لیتے تھے، خاندانوں سے ملتے تھے، پھر اپنے کاروبار میں واپس آ جاتے. یہ لوگ اپنے سفر پر واپس جا رہے تھے کہ راستے میں بنگال کے پاس طوفان میں جہاز ہو گیا اور سخت حالات ہو گئے، اضطراب کے اور پینک کے حالات ہو گئے، اور اس پینک کے اضطراب کے حالات مستر ہوا کہ وہ جہاز والے ملاحوں کو کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں تم ایسے بیوقوف ہو، تمہیں نہیں آتا طریقہ، تم کام نہیں کر سکتے، ان کو کہتے ہیں تم بڑے بند نصیب ہو، تمہاری وجہ سے طوفان ہے، ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں، لڑ رہے ہیں، اور انسانوں کا ایک گروہ ہے وہ چاروں طرف جہاز کے کونوں میں چلے گئے اور وہاں دعا میں لگ گئے. اور یہ لوگ سننے لگے، باقی انہوں نے کہا کہ کیا کہنا کہ یا اللہ تیری پکڑ جو ہے گناہوں بڑھایا کرتی ہے، یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم آپ کے حضور توبہ کرتے ہیں، یا اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما، یا اللہ تو ہمیں بھی جہاز والوں کو بچا دے. یہ دعا مانگتا رہے جہاں تک جہاز طوفان سے نکل آیا. پھر جہاز کے حالات بنگال کے اس وقت جو فرما روا تھا اس کو ان لوگوں نے سنایا کہ ہمارے جہاز میں ایسے آدمی تھے جو یہ کرتے رہے اور ہمیں اس بات کے یقین ہے کہ ان کی دعا سے ہم نکلے ہیں. اس نے کہا ان خاندانوں کو لاؤ، ان کو اسے ملک کے چاروں کونوں میں آباد کیا. وہ چاروں کونوں سے ان نے اپنے تجارت، تبلیغ، اپنے دینی کام شروع کیا، پورے بنگال کے علاقے کو مسلمان کیا ان لوگوں نے، ان تاجروں نے، چونکہ وہ بامقصد لوگ تھے. تجارت مقصد ثانوی تھا، اشاعت دین مقصد اولا تھا. دوسرا واقعہ ان کا عجیب ہے، یہ حج کے موقع پر بھی ان کے سفر، ان کے بحری جہاز جا رہے تھے واپس عرب کے علاقوں کو. دیبل کی بندرگاہ تھی جسے کراچی کہتے ہیں، دیبل کی بندرگاہ سے گزر رہا تھا سندھ کا راجہ دائر کا علاقہ تھا یہ. بحری ڈاکو نے حملہ کیا بحری جہاز پر اور لوٹ لیا، اور لوٹتے ہوئے جو ہے تو مسلمان عورتوں کو چھینا، انہوں نے سامان چھینا، مال چھینا، مردوں کو قتل کیا. تو ایک لڑکی کو جب وہ ایسے بالوں سے پکڑ کر کھینچ رہے تھے جی ڈاکو، اس نے کہا یا الحجاج، یا الحجاج، یا الحجاج. حجاج جو ہے یہ گورنر تھا عراق کا. اس نے کہا اے حجاج، اے حجاج. اس واقعے یہ واقعات آ کر جو ہے تو سنائے گئے حجاج کو کہ اس طرح آپ کے مسلمان آ رہے تھے اور ان کے جہاز پر ڈاکہ پڑا، ان کے جہاز پر ڈاکہ پڑا، اور وہ اس ڈاکے کے نظریے میں یہ کچھ ہوا، اور ایک عورت کو جب دادوڑا کدوان پہ خوش ماتا مکھ کا ناس کی دادوڑا کدوان سے باہر ہوگی خبر خبر ہوگی بیا جرا خان تو سل پریم ویری گڈ بتا سے کسان کہنے دے دروازے ہوگی کہ ماں تک سارے وہاں خبریں ہمارے پوئے گئے ادا سے کدوان کی نداشی کیا ہو بیا خبر خبر ہے گئی اور تاؤ شیخان پویا دشمے خبر حجاج کو کہا کہ ایک مسلمان عورت کو جا گھسیٹ رہے تھے ڈاکرو, اس حجاج اور حجاج کی آواز لگائی کہ حجاج کہاں ہو, تو حجاج اپنے اس پر مسجد پر کھڑا ہوا, اس نے کہا لبیک یا اختی, اس نے کہا میری بہن میں حاضر ہوں. عورت اپنے بھتیجے کو 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم کو 12,000 کے لشکر کے ساتھ بھیجا. پہلے میں راجہ دار سے کہا کہ ہمارا ڈاکہ پڑا ہے ہمارے جہازوں پر, اور اس کی اجازت سی ہو ڈاکوں کو پکڑا جائے, ہمارے لوگ ہمارے سامان ساری چیزیں واپس کی جائیں, جو مذاکرات کا طریقہ ہوتا ہے. تو اس سے آگے سے جس طرح کے جھوٹے لوگوں کا طریقہ, اس نے کہا ڈاکو میرے بس میں نہیں. اس نے کہا اچھا جب ڈاکو تیرے بس میں نہیں ہے تو جو حکومت کا حق کس نے دیا ہے؟ بس 12,000 کا لشکر بھیجا, وہ آیا محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ آیا, مسلمان ایک منظم حال میں تھا. معلوم ایسا گرمی ہوتی ہے وہاں, پانی کڑوا ہے ان کا, دوسرے علاقے کے لوگ آتے ہیں ان کو دست لگ سکتے ہیں, ان کا کیا علاج کریں گے؟ کہ اس کا علاج سرکہ سے ہوتا ہے, سرکہ کو روئی میں ڈبو کر روئی کو خشک کر کے اونٹوں پر لاتا جی, کہ وہاں پانی اس کو بھگوائیں گے پھر سرکہ بن جائے گا. اوس باقی فوجی ترقیات میں سے مسلمانوں کے بعد دو چیزیں تھیں, ایک منجنیق اور ایک دبابہ. منجنیق جو ہے یہ پتھر کے بڑے بڑے سلے رکھ کر اور اس کو کھینچتے تھے, پھینکتے تھے, گولہ باری ہوتی تھی زمانے کی, اور دبابہ لکڑی کی بنائی ہوئی گاڑی ہوتی تھی, اس میں لوگ بیٹھ کر آگے بڑھاتے تھے, اس کو ایسے پیوں کو دھکیلتے تھے, یہ قلعے کی دیوار تک جاتی تھی, اس پر تیر پتھر کھولتا ہوا تیل اور گرم پانی جب پھینکتے تھے اثر نہیں کرتا تھا. تو آ کر اس نے سمندر کے کنارے اپنی منجنی عروس, اس کا نام تھا منجنی کا نام عروس تھا, جو پتھر پھینکتے اس کو نصب کیا. نفس ایک مسالہ ہوتا کہ تیر کے آگے لگاتے تھے تو تیر جہاں پر گرتا تھا وہاں آگ لگتی تھی. جو پہلا حملہ کیا نا راجہ دار کھلتا ہے, چڑھایا یہاں تک کہ آ کر اس نے ملتان تک پہنچا. تجھے اس قوم میں پالا یا وہ محبت میں کچل ڈالا تھا جس کے پاؤں میں تاجے سرے ڈالا, لیکن آج تو مفاد کے پیچھے چل رہا ہے, آج تو ذاتی مفاد کا شکار ہو کر بالکل وہ لسانی اور قومیتی اور رنگت کی بنیادوں سے بھی نکل کر بالکل انفرادی مفاد کے پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے. یہی تباہی کی علامت ہوتی ہے. ایسی قومیں آپس میں لڑتی ہیں, ان کے اختلافات ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہیں, ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں, ایک دوسرے کو ختم کرتے ہیں. افغانستان میں نے 35 دن گزارے, سمندر باندھنے میں گیا, کام کرتے کرتے آخر میں نے دانشوروں سے آہستہ آہستہ بات شروع کی ہم نے, کہ اب آپ لوگ ایک دوسرے کو معاف کر دیں, آپس میں صلح صفائی کر لیں, اور مجدد صاحب کی حکومت ہے اس کے ساتھ مل کر سارے ایک ملک بن جائیں, قوم بن جائیں, باہر ملکی فوجیں آپ سے نکل جائیں. اور بلکہ میں نے اچانک میں نے بات کری, میں نے کہا شمالی اتحاد والوں کو بھی معاف کر دیں, بسز پر جو وہ جلال آباد کی مرکزی مسجد کا امام صاحب تو گرم ہو گیا. انہوں نے کہا ولے معاف کی نہ ہو کافران بھی. تو میں نے کہا انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا ہے, اس کو تو مان نہیں مانے. تو انہوں نے کہا کہ میں کہا ہوا سو رمضان تو وہی مسلمان جو آپ تک مسلمان کہہ دیں, اگر مسلمان نہ بھی ہو تو منافق ہو گیا, دل کا حال تو لگو پتہ ہے, منافق کے ساتھ یہ معاملہ سارا مسلمان کا کرنا. تو مجھ سے کہتا ہے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمانے وقت اس کے دا معاملہ ہوا, اس نے کرے. تو میں نے کہا اس پر کوئی آیت حدیث مجھے بتاؤ نا کہ اس سے پتہ چلے کہ اس زمانے منافق کے ساتھ وہ معاملہ تھا, یہ معاملہ ہے. آدمی تھا عالم, اس کو پتہ چلا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحبہ بیاض سے خبر اگڑی پھر توقع نہیں سکتا ہو گیا, پھر تم نے ایسی باتیں کہ یہاں پکڑ نہیں گزار سکتا. میں نے کہا فلکار کو کیا ہو سکے لگے رہو. میں نے کہا یہاں پر آیا تو یہاں پر ہمارے جو لوگوں نے پوچھا دیکھا کیا دیکھ کر آئے, میں نے کہا میں یہ دیکھ کر آیا ہوں کہ 25 سال مزید لڑیں گے, 92 اور آج سات ہو گئی, کتنے سال ہو گئے؟ 15 سال ہو گئے, 10 سال ابھی ان کے باقی ہیں لڑنے کی. کیوں کہ اپنے بھائی سے صلح نہیں کر سکتا اور دشمن کے ساتھ مل کر اپنے بھائی کو گرانے کے لیے آگے بڑھ سکتا ہے. اوہو, اس وقت ابو سلطان انگریزوں کے خلاف لڑ رہا تھا تو نظام حیدرآباد جو ہے اس کی فوجیں انگریزوں کی فوجوں میں شامل ہو کر لڑ رہی تھیں ابو سلطان کے خلاف. اس واقعے کو میں نے بارہ بیان کیا, نظام حیدرآباد کی مسلمان فوجیں انگریزوں کے ساتھ مل کر ٹیپو سلطان کے خلاف لڑ رہی تھی. یہ آج کی بات نہیں ہے کہ کافر کے ساتھ مل کر ہم آپ لڑیں گے, تو اس وقت سے کافر خریدتا رہا ہے. ہاں جی صاحبانو, تمہاں خبر ہے تجھے غور سے دوڑو صاحبانو. ہاں جی, آئی ایم ٹیلنگ یو دی فیکٹ وچ آر گوئنگ ٹو ڈیسائڈ یور فیٹ اینڈ فیوچر. میں آپ کو وہ حقائق سنا رہا ہوں جو آپ کی قسمت کا مستقبل میں فیصلہ کرنے والے ہیں. ہماری یہ اپروچ اور ہماری یہ بات دانشورانہ ہوتی ہے, سیاسی نہیں ہوتی ہے کہ ہم کسی ہجوم کو لے کر چلیں گے اور بوگ بچائیں گے. ہاں جی, دس از پیورلی انٹلیکچوئل, پیورلی انٹلیکچوئل. آئی ایم گیونگ یو دی پرنسپل, میں آپ کو اصول دے رہا ہوں, اصول. ان اصولوں کے تحت میرا مستقبل بنے گا یا بگڑے گا. آپ بنایا بگاڑ سر اپنا مطلب. بس اگر میں آپ کو لطیفہ سنا کر بس کریں کہ ایک میری طرح دیہاتی آدمی دخ کی ایک شاخ پر بیٹھا ہوا ہے ایسے اور پیچھے سے کاٹ رہا ہے, تو تھوڑا سا سمجھدار آدمی سے گزروں سے کہا کہ دیکھو اس طرح نہ کاٹو تم گر جاؤ گے اس سے. اس نے کہا میں گرا نہیں, اس کو پہلے سے پتا ہے گر جاؤ گے. کہا جی مکر مر جاؤ شیر, مجھے پتا اس کو پتا. کیا جب اسے کاٹا وہ آدمی سے زیادہ جب کٹی تو ڈال دو کر دیجیے گرا. یوں گرا, چوٹے ووٹے آئی لیکن بچ گیا. اب دوڑ رہا ہے کہ آپ بزرگ سر تو دہلی سے ملاقات کرو, وہ بزرگ کے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. تو بڑا بزرگ تھا, اس کو پہلے سے پتا تھا. اور بھائی یہ تک سادہ سا اصول تھا جو تم اتنا کا بغل تھا, اتنا گوف اور ایڈیٹ تھا یہ, تو اس کو اتنا بھی نہیں پتا تھا تو اس کا کوئی کیا کرے گا. سبحان اللہ, یہ رسی ایسی ہوتی ہے کہ وہ علم دار شاد آپ کو ملے کیا مستقبل میں اپنے مستقبل بنانے کے لیے, حکومت مصطبہ کا مستقبل بنانے کے لیے آ رہے ہیں, انسانیت کی قیادت کے لیے بڑے. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ یہ فہم نصیب فرمائے, ہمارے بس پر نہیں ہے.